بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. تمفكيه كتك آية 66 يا سورة غافر، سورة المؤمن، katika juzuu hii 25. Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu nabiyya, anamsemesha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kwa kumwambia: qul, sema, niwaambie, qul ya Muhammad, sema ey Muhammad, inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah, hakika mimi nimekatazwa kuabudu wale ambao mnawaabudu kinyume cha Allah. Qul, sema, waambie, ni washirikina. Alladhina ya'buduna al-asnam, qul ya Muhammad li haula'i al-mushrikin alladhina ya'buduna al-asnam wal-andad wal-awthan, قل لهم، سيما وأنبيه، إني نهيت، حقيقة ميمي نمكتازوا، أن أعبد الذين وأبدوا وليماو تدعون من دون الله من وابدوا كنيومة الله، نمكتازوا من سوابدوها. لما جاءني البينات، وكاتي زلبوني جي ميمي hoja za wazi wazi. Lamma jaani albayyinatu, wakati ziliponijia mimi hoja zilizo wazi wazi. Albayyinatu ni sifa ya mausufu ambayo ni mahdhuf, takdiri yake lamma jaani alayatu albayyinatu. Wa hadha kathir, hili linapatikana kwa wingi katika Qur'ani, ikaondoshwa chenye kusifiwa ikabakia sifa, na hasa kinapokuwa kinafahamika kama anavyosema Ibn Malik rahimahullah ta'ala: wa hadhfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma, ni jaiz, si katika mlango wa mubtada na khabari peke yake, bali inakuwa ni am katika kila mahali, kuondosha kile kinachojulikana. Kwa hiyo hadhfu ma yu'lamu jaiz. Kwa hiyo al-ayatu al-bayyinatu, sifa hapo mausufu ni al-ayatu na sifa ni al-bayyinatu. Kwa neno al-ayatu limeondoshwa, lamma jaani al-bayyinatu, asili yake lamma jaani al-ayatu al-bayyinatu. Ndio maana tuna tafsiri sisi katika tarjama tunahitaji ile, wakati ziliponijia mimi hoja za wazi wazi au zilizo wazi. Hiyo al-bayyinatu maana yake ni zilizo wazi, hoja haikutajwa, hudhif. Waambie hakika mimi nimekatazwa kuabudu wale ambao mnawaabudu kinyume cha Allah. Lamma ja'ani albayyinatu min rabbi, wakati ziliponijia mimi hoja za waziwazi kutoka kwa Mola wangu. Wa umirtu, na nimeamrishwa, an uslima li rabbil alamin, kunyenyekea kwa ajili ya Bwana wa viumbe. Nimeamrishwa kadhalika kunyenyekea kwa ajili ya Bwana wa viumbe. Kwa hiyo siwezi kushirikisha kama mnavyoshirikisha nyinyi. Lakum dinukum waliya din, kwa ameambiwa awaambie wazi. Kisha anasema Allah subhanahu akielezea atwar au hali ambazo anapitia mwanadamu katika kuumbwa kwake. Al-atwar ni zile hali anazopitia mwanadamu katika kuumbwa, ili mwanadamu ajitambue yeye ni nani na amefadhiliwa kwa kiasi gani, amefanywa ihsani kwa kiasi gani. Anasema subhanahu, huwa alladhi khalaqakum min turabin, yeye Allah ndiye ambaye amewaumbeni nyinyi kutokana na mchanga. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye khalaqakum min turabin, amekuumbeni au amewaumbeni nyinyi kutokana na mchanga. Kwa maana asli ya kuumbwa mwanadamu asili yao ni mchanga, naye ni Adam, kwa sababu wanadamu wote watokana na Adam. Wa Adam min turab, na Adam ndiye aliumbwa kutokana na mchanga. Mchanganyiko, kila sehemu imechukuliwa, akafinyangwa Adam, katengenezwa Adam, akaumbwa Adam, thumma nufikha fihi ruh, kisha ikaviviwa ndani yake roho, akaumbwa Adam ambaye ndio asili ya wanadamu wote. Ndio maana tunaitwa wanadamu, banu Adam, watoto wa Adam. Adam ndiye abul bashar, ndiye baba wa watu. Sasa yeye kuumbwa kwake kunatokana na turab, na ndio maana sote sisi tunanasibishiwa kwamba tumeumbwa kutokana na turab, kwa sababu asili yetu ambaye ni Adam alayhi salatu wassalam. Huwa alladhi khalaqakum min turabin, yeye Allah ndiye ambaye amewaumbeni nyinyi kutokana na mchanga. Thumma min nutfatin, kisha kutokana na tone la manii. Thumma min nutfatin, kisha kutokana na tone la manii. Nasli ya Adam ikaanzia hapo kupitia nutfa. Thumma min alaqa, kisha kutokana na kipande cha damu. Kwa maana kwamba manii yanapomiminwa katika arham, katika mafuko ya uzazi, yanakaa 40 yauman, kwa muda wa siku 40 yanabadilika, yanakuwa ni alaka, kipande cha damu chenye kuninginia kama kijuzi, kipande cha damu kinachoninginia kinakuwa kama kijuzi, alaka. Thumma yukhrijukum tifla, kule katika al-hajj, suratu al-hajj ameeleza baada ya alaqa, thumma min mudghatin mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa, kisha kipande cha nyama, kama kipande cha nyama iliyotafunwa, yani baada ya alaqa kisha ni mudgha. Hapa anaeleza, amefupisha katika zile atwar, baada ya alaqa kisha anasema thumma yukhrijukum tifla, kisha akawatoeni hali ya kuwa ni watoto, watoto wachanga. Thumma yukhrijukum tifla, kisha akawatoeni nyinyi hali ya kuwa ni watoto, watoto wachanga. Thumma litablughu ashuddakum, kisha mkafikiria ukamilifu wenu, yani ukamilifu wa nguvu zenu, kisha mfikirie ukamilifu wa nguvu zenu. Thumma litablughu ashuddakum, kisha mfikirie ukamilifu wa nguvu zenu, mnakuwa mnakamilika, kwa sababu wanadamu anakuwa kidogo kidogo, anakamilika kidogo kidogo kidogo, hata anapozaliwa haoni wala hasikii, kidogo kidogo anapata nguvu, mara anaona, anasikia, hivyo hivyo anakwenda kidogo kidogo anakuwa hali yake inabadilika mpaka anafikia katika ukamilifu wa nguvu. Thumma litakunu shuyukha, kisha muwe wazee. Thumma litakunu shuyukha, kisha muwe wazee, nafikia katika hali ya uzee sasa. Yani yukallibukum fi hadhihi al-atwari kulliha wahdahu la sharika la, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewageuza nyinyi kupitia vipindi hivi vyote na hali zote hizi. Yeye hali ya kuwa peke yake, peke yake, hana mshirika. Kwa yeye ndiye anayeamrisha, ndiye anipanga kwa mwanadamu huyu tangu yuko kwenye aslab, katika uti wa mgongo, mpaka ameingia katika arham, kwenye mafuko ya uzazi huko anapokaa. Allah subhanahu wa ta'ala humuandalia namna ya riziki yake atakavyoishi, atakuwa huyu mpaka amefikia hali ya kutoka, atatoka ulimwenguni. Allah subhanahu wa ta'ala analiangalia jambo lake, anakuwa kidogo kidogo mpaka amefikia katika utu uzima na ukamilifu wa nguvu zake, mpaka amefikia kuwa mzee. Anasema al-Mawla jalla wa ala, wa minkum man yutawaffa min qabl, na kuna katika nyinyi wanaofishwa kabla ya ujana na uzee. Wa minkum man yutawaffa min qabl, na kuna katika nyinyi wanaofishwa kabla ya ujana na uzee, kabla hajafika katika hali ya ujana wala hajafika katika uzee, amekufa hali ya kuwa mtoto. Wako katika nyinyi ambao hufa katika hali hiyo, kwa maana kwamba yujadu wa yukhraju ila hadha al-alam, anaweza kupatikana, wa yakhruju ila hadha al-alam, akatoka katika ulimwengu huu. Na wengine hawafikii kutoka katika ulimwengu huu, bal tusqituhu ummuhu siqta, bali akamuavya yeye mama yake, kumuavya mimba ikaavya, yani mimba ikaharibika kaporomoka. Wako ambao wamefanywa hivyo, ndio maana anasema minkum mayutawaffa min qablu, kuna katika nyinyi wenye kufishwa kabla ya ujana na uzee. Walitablughu ajalan musamma, na ili mfikie muda maalumu. Walaallakum taqilun, na huenda nyinyi mkafahamu. Kwa hiyo kila mmoja atafikia muda maalumu uliowekwa, awe ni kijana, awe ni mtoto, au kijana au mzee, wote wamepangiwa mida yao ya kuishi katika huu ulimwengu, kila mmoja ili afikie katika ule muda. Mmefanywa hivyo ili huenda mkafahamu, ndio maana akasema laallakum walaallakum taqilun. Almurad laysa almuradu bidhalik aqlu al-idrak, hapa makusudio sio ile akili ya kujua mambo tu, bali almuradi katika hili ni aqlu at-tadbiri wa rushd wa husni at-tasarruf, ni ile akili ya kupangilia mambo, akili ya uongofu na matumizi mazuri. Kwa sababu wa kufar kwa akili ya idrak pingine wakawa ni aqwiya ashidda adhkiya kuliko muislamu. Kafir katika ulimwengu anaweza akawa na akili nyingi na maarifa mengi, akawa mwerevu kweli kweli katika mambo mbalimbali ya kilimwengu kuliko muislamu, kuliko muumini. Inawezekana kadhalika muumini akawa na akili nyingi katika ulimwengu kuliko kafir? Ni suala ambalo halina mwenyewe hili, kama vile katika upande wa riziki. Lakini ile akili ya rushd, makafiri hawana akili hiyo, na ndio maana huko akhira wanapokuwa katika moto, waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir, utasema makafiri watakapokuwa katika moto, lau tungelikuwa tunasikia. Si usikivu huu wa kusikia tu umesikia sauti, la, lau tungelikuwa tunasikia na tunafahamu. Kwa hiyo kuna tofauti gani katika kusikia baina ya muslim wal kafir? Baina al muslim wal kafir hakuna tofauti. Kusikia huku usikia kwamba usikia kwamba huyo ni ndege, hiki ni kadha, huu ni mlio kadha, hii ni ngoma, hii watu wote wasikia. Lakini kusikia kwenye mazingatio, ufahamu wenye uongofu, ufahamu huu wao hawana. mioyo zao zimefungwa kabisa. Kwa hiyo mmefanyiwa haya hatua baada ya hatua, na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaweza kumuumba mwanadamu kwa dufaa wahida, pap, mara moja tu kaumbwa mtu, kashatokea amesimama, katembea, afanya shughuli zake, lakini anakwenda atwari kidogo kidogo kuonyesha kwamba jambo mambo pia mazuri. Huyu anakwenda hatua baada ya hatua, na hiyo ndio sunnatullahi al-kauniyya, hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua. Lakini yote hayo tafikia katika muda uliowekwa. Kila mmoja ana muda wake aliopangiwa ambao hata uvuka. Utakapokuja fa idha jaa ajaluhum la yastaakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kwa muda ukifika hakuna mjadala. Kwa umwa au umwi, imekuwaje ghafla tu mambo yatakuwa yameharibika. Na masiku yanapokatika ndipo unapoondoka. Wal mar'u yafrahu bil ayami yaqta'uha. Shairi mmoja asema hivi. والمرء يفرح بالايام يقطعها. نمتو siku zote anafurahika na zile siku anazozikata, mambo yanavyokwenda, hasa kama kuna jambo, kuna jambo alingojelea huko mbele, jambo zuri atufiki tu, atamani muda ufike uende haraka haraka apate kitu chake, imani masaa au masiku au wiki au mwezi. Wa kulli yawmin madha yudni min al-ajal. Lakini kila siku inayopita ndiyo inakukurubisha wewe katika mauti. Kila unavyosogea, kila unavyoamka asubuhi, basi ujue kwamba siku zimepungua. Kwa mwaka ukisha, ujue katika hesabu yako ya kuishi kuna mwaka umeisha. Wa hakadha wal mar'u yafrahu bil ayami yaqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajal. والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل ولتبلغوا أجلا مسمى نيلم فيكي مدمال ولعلكم تعقلون. هو نيلم كفهام هو الذي يحيي ويميت يين دي أمباي أنه ويشنا نفشا فإذا قضى أمرا بيندي أكتاك لبتش جامب فإذا قضى أمرا pindi akitaka kupitisha jambo, fa inna ma yaqulu la, hakika si vingine analiambia jambo hilo, kun, kuwa, fayakun, nalo linakuwa. Huwa alladhi yuhyi wa yumit, yeye ndiye ambaye anahuisha na anafisha, kwa maana yeye ndiye almutafarridu bidhalik, ndiye mwenye kupwekeka na kazi hiyo. La yakdiru ala thalika ahadu, hakuna yoyote anayeliweza kulifanya hilo. Yeye ndiye anayehuisha na ndiye anayefisha, yeye ndiye anayetoa uhai na yeye ndiye anayeondosha uhai. Pingine mnaweza kusema mbona kuna katika watu ambao imethibitika hata Qur'ani yatuthibitishia kwamba wamehuisha na kufisha, kama Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, kwamba alikuwa anawahuisha waliokufa. Mtu amekufa siku nyingi anahuisha. Naam, alikuwa anahuisha, lakini biidhni man? Biidhnillah. Wa yuhyil mauta biidhnillah. Anahuisha wafu kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwingine alikuwa na uwezo kufanya hivyo. Ni Allah subhanahu wa ta'ala au mwingine ampe idhni. Lakini yeye ndiye aliyepwekeka na jambo hilo. Na lau kwamba ulikuwa walimwengu una mamlaka ya kufanya hivyo, kuna hospitali hiyo na madaktari bingwa, au hata mtu akifa wanamfufua, basi wangetajirika sana. Wenye pesa nyingi wangetayari kufilisika ili waendelee kuishi katika ulimwengu. Lakini kazi hiyo amepokea nayo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa idha qada amra, na pindi anapolihukumu jambo au akitaka kulihukumu jambo, yakulu la, analiambia jambo hilo, kun fayakun, kuwa linakuwa. Na alfa'u huna litaqid, yani biduni taakhir, kuwa linakuwa hapo hapo. Kun fayakun, fa'u hapa ni ya taqib, kama wanavyosema watu wa nahwu, ya taqib, hapo kwa hapo. Kuna baadhi ya watu hasa masufi wanapokuwa katika dua zao wanaomba, wengine husema ya man amruhu baina al-kafi wan-nun, Ewe ambaye amri yake iko baina ya kafu na nun, yani kafu ya kun na nun ile kun, kafu na nun, kwa amri yake iko baina ya kafu na nun. Wanapenda kuchunga tunga mambo katika dini na kuzua zua. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala haiko baina ya kafu na nun, bali amri yake iko baada ya kafu na nun. Amri inakuja baada ya kafu na nun, kun ndio pana amri pale, sio baina ya kafu na nun. Manake baina ya kafu ni ku, alafu kuna amri katikati, alafu kuna nun ya sukuni. Kun katikati kuna amri, la, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni baada ya kafu na nun. Kwa haifai kuomba dua kwa kusema hivyo, ya man amruhu baina al-kafi wan-nun, haifai kwamba muita Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amri yake iko baina ya kafu na nun, au subhana man amruhu baina al-kafi wan-nun, hakuna kitu namna hiyo. Tayeb, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala jambo lolote akitaka liwe kun fayakun, huwa linakuwa hapo, na hakuna la muaqiba lihukmihi, hakuna mwenye kuifuatishia nyuma hukumu yake akapindua kwamba sisi tunaona tofauti, jambo liende hivi, Allah katika hivi tulifanya hivi, hakuna. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allah, hivi huwaoni wale ambao wanajadiliana kuhusu aya za Allah وتعجب الا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بايات الله هذي هو استعجاب يا محمد وتهاوى ambao wanazikadhibisha aya za Allah ويجادلون في الحق بالباطل na wanajadiliana katika jambo la haki kwa kutumia batil كيف تصرف عقولهم عن الهدى الى الضلال vipi zinapondolewa akili zao kutolewa katika uongofu kupelekwa katika upotevu. Alam tara, hivi huwaoni, alladhina, wale ambao, yujadiluna fi ayati Allahi, wanajadiliana kuhusu aya za Allah, anna yusrafun, vipi wanageuzwa, vipi watu hawa, alladhina kadhabu bil kitab, wale ambao wamekadhibisha kitabu ya Qur'an, wabima arsalna bihi rusulana, na wale ambao tumewatuma nayo mitume wetu. Alladhina kadhabu bil kitab, wale ambao wamekadhibisha kitabu yani Qur'an. Wa bima arsalna bihi rusulana, na yale ambayo tumewatuma nayo mitume wetu. Fasawfa ya'lamun, basi punde kidogo tu watajua. Fasawfa ya'lamun, basi punde kidogo tu watajua. Hadha tahdidun shadidun, huku ni kutishwa, vitisho vikali. Wa wa'idun akidun, na makamio yaliyokuwa yametiliwa mkazo. Minar rabbi jalla jalaluhu lihaula, kutoka kwa Allah jalla jalaluhu kuwakamia watu hawa wenye kufanya mambo haya. Kwa hiyo fasawfa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim, basi punde kidogo tu watajua wakati mandakozi yatakafungwa shingoni mwao. Mandakozi ndio Kiswahili, hakuna Kiswahili kingine cha neno hili. Lazima niambie maana yake mandakozi ni lile jiti au mti ule. Sio? Kipande cha mti kinakuwa na tundu kubwa. Hapo zamani walikuwa wanavishwa watumwa katika shingo zao. Ni mti una tundu, alafu anavishwa mtumwa kwenye shingo yake, anavishwa mwingine, wanaongozana mstari. Ile miti inofungwa kwenye inoingizwa katika shingo zao Kiswahili inaitwa mandakozi. Hata kwenye Kiswahili sanifu kinaje kwenye kamusi utapata neno hili liko hivi. Ni kipande cha mti chenye tundu kubwa ambacho hapo zamani wakivishwa watumwa kwa ajili ya misafara ili wasitoroke. Kwa hakuna kugeuka, hakuna kuangalia nyuma. Kama ni njia mtaelekea hivi ndio hivi hivi mtaikwenda huko, umejigonga, umeingia na siafu, umetapata ni safari uwezi kuinama. Walikuwa wakisafirishwa namna hiyo watu. Sasa yale magogo au ile miti na uvito kwenye shingo zao Kiswahili inaitwa mandakozi, kwa Kiarabu inaitwa al-aghlal. Sasa hawa makafiri watavishwa katika shingo zao mandakozi, idhil aghlalu fi a'naqihim, au kuna kiswahili kingine kipo fasaha zaidi labda, na kuna viswahili vingine ni fasaha lakini havitumiki, yani kwa maana kwamba watu hawavijui. Kwa hiyo kutokuvijua haina maana kwamba havipo. Kwa idhil aghlalu fi a'naqihim, wakati mandakozi itakapofungwa shingoni mwao, wasalasil, na minyororo miguuni mwao, yushabun, wanaburutwa, hali ya kuwa wanaburutwa. Idhil aghlalu, wakati mandakozi zitakapofungwa, fi a'naqihim, katika shingo zao au shingoni mwao, wasalasil, na minyororo miguuni mwao, yushabun, hali ya kuwa wanaburutwa, fil hamimi, katika maji ya moto, fil hamimi, katika maji ya moto, thumma fin nari yusjarun, kisha katika moto watakokwa, watakokwa kwenye moto huko, thumma fin nari yusjarun. Allahu musta'an. Ambiwa hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun, hii ndio ile jahannamu ambayo walikuwa wakikadhibisha waovu. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, watakuwa wanazunguka baina yake na baina ya moto, maji ya moto yaliyo moto mno. Thumma qil, kisha wataambiwa, thumma qila lahum, kisha wataambiwa wao, aina ma kuntum tushrikun, wako wapi wale ambao mlikuwa mnawashirikisha. Thumma qila lahum, kisha wataambiwa wao, aina ma kuntum tushrikun min dunillah, wako wapi wale ambao mlikuwa mnawashirikisha kinyume cha Allah, mko mna mizimu yenu ninyi mkitaabadi huko, mkienda kuiomba, mkienda kutambika, iko wapi hii leo ambayo ninyi mlikuwa mkiomba kinyume na Allah tabaraka wa taala? Watakwenda kuulizwa masuala ya kukebehiwa, wataulizwa kwa kutaharizwa, hawana jibu. Watasema, qalu, watasema, dhallu anna, wametupotea. Qalu, watasema, dhallu anna, wametupotea. Bal lam nakun nad'u min qablu shay'a, bali hatukuwa tunaabudu hapo zamani kitu chochote. Wataka kutumia uongo ili wasalimike. Dhallu anna, wametupotea, hatuwaoni. Dhahabu falam yanfa'una, wamekwenda hawakutusaidia kitu. Bal lam nakun nad'u min qablu shay'a, bali hatukuwa tunaabudu hapo zamani kitu chochote. Yani watakanusha ile ibada yao, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Wataapa kabisa, wallahi tuapa kwa Mola wetu, sisi hatukuwa washirikina, na wao walishirikisha. Bali wengine walio katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walimtaka mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye aabudu vile wanavyoviabudu wao. Bali wengine katika zama hizi watakiwa watakaopewa uhuru wao wasiingiliwe katika ibada zao, zitambulike kitaifa, kimataifa, kwamba hizi ni tamaduni zetu, lazima ziheshimiwe, zisipigwe vita. Kwa kuna baadhi ya mambo ukizungumza kwamba hili jambo hili ni shirki, basi wapambana na dola wewe, kwa sababu ni jambo la kitaifa. Mathalan, tambiko hilo ni la kitaifa. Sasa leo imefika wakati wanaulizwa kwa kutahayarizwa na kukebehiwa, wako wapi? Aina shuraka, aina ma kuntum tushrikun, yuko wapi vile ambavyo mlikuwa mnamshirikisha, mnashirikisha, min duni llahi, kinyume cha Allah? Qalu, dhallu anna, watasema, wametupotea. Bal lam nakun nad'u min qablu shay'a, bali hatukuwa tukiabudu hapo zamani kitu chochote. Kadhalika yudhillu Allahu alkafirin, kama hivyo anawapoteza Allah makafiri. Kadhalika yudhillu Allahu alkafirin, kama hivyo anawapoteza Allah makafiri, dhaliku adhabu hiyo, bima kuntum tafrahuna fil ardh, ni kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnafurahi katika ardhi. Tunawalipa adhabu hii kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnafurahi katika ardhi. Dhalikum adhabu hiyo, bima ni kwa sababu ya vile kuntum mlivyokuwa, tafrahuna fil ardhi mnafurahi katika ardhi, bighairi alhaq pasi la haq, wa bima kuntum tamrahun na kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnajivuna, wa bima kuntum tamrahun na kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnajivuna, na kwa sababu ya furaha yenu katika dunia pasi na haki, na kwa sababu ya majivuno yenu. Sasa udkhulu abwaab jahannam, ingieni katika milango ya jahannam, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo. Wataambiwa ingieni kwenye milango ya jahannam, kwa sababu jahannam laha sab'at abwaab, jahannam ina milango saba. Sasa ingieni ni katika milango ya jahannam, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo, fabi'sa mathwa almutakabbirin, basi mashukio mabaya ya wenye kutakabari ni hiyo jahannam. Mashukio mabaya, kwa maana makazi ya mashukio mabaya ya wenye kutakabar ni hiyo jahannam. Uweza kushukia mahali popote pale, kushuka mahali hapa hapana hewa nzuri, hapa pana wadudu, hapa pana wanyama wakali, sehemu za hatari hatari zote hizo hazina ubaya kama ubaya wa jahannam. Mashukio mabaya kabisa kwa wenye kutakabari ni jahannam, ndipo watakaposhukia hapo. Fabisa almanzilu walmaqilu alladhi fihi alhawanu waladhabu shadid liman istakbara an ayati Allah. Anasema Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, makazi mabaya kabisa na mahali pabaya pa kulala kwa wale ambao, ambapo ndani yake kuna unyonge na ndani yake kuna adhabu kali kwa yule mwenye kutakabari kuacha aya za Allah tabaraka wa ta'ala. Tambiwa udkhulu abwaab jahannam, ingieni katika milango ya jahannam, khalidina fiha, hali ya kukishi, hali ya kukaa milele humo, fabisa mathwa almutakabbirin, basi mashukio mabaya kwa wenye, ya wenye kutakabbar ni hiyo jahannam. Fasbir, basi ya Muhammad subiri, fasbir basi subiri, inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni kweli. Inna wa'da Allahi haqqun, hakika ahadi ya Allah ni kweli, yaliyote aliyoahidi yatatokea kweli. Fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum, imma tukikuonyesha, tukikuonyesha wewe hapa duniani baadhi ya yale ambayo tunawaahidi. Fa imma nuriyannak, basi imma tukikuonyesha wewe hapa duniani, ba'd alladhi na'iduhum, baadhi ya yale ambayo tunawaaga au tunawaahidi, au natawaffayannak, au tukakufisha kabla ya kuwaadhibu, fa ilaina yurja'un, kwetu sisi tu watarejeshwa. Fa ilaina yurja'un, kwetu sisi watarejeshwa. Kwa maana kwamba imma tunaweza kuona namna wanatukuonyesha namna wanavyoadhibiwa hapa hapa duniani, au tukawapa muda wewe ukafa, ikiwa hawajaadhibiwa hawa watakwenda kuadhibiwa akhira. Lakini vyote itakavyokuwa, vyovyote itakavyokuwa, marejeo yote ni kwetu. Kwa hiyo mambo haya yatakubainikia siku ya kiyama. Imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa inna ma'alika albalaghu wa ilayna ilayna alhisab. Nafana ayna ay imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa inna ma'alika albalaghu wa ilayna alhisab. Hakika si vingine ni juu yako wewe kufikisha tu na ni kwetu sisi hisabu. Yani imma tukakuonyesha baadhi yale ambayo tunawaahidi wao katika adhabu, tukakuonyesha hapa pa duniani namna tunavyowaadhibu, kama walivyoadhibiwa katika vita vya Badri, malaika wakashuka wakawachinja wale kina Abu Jahl, au tukakufisha wewe ikawa bado ile adhabu tuliyoahidi. Vyovyote itakavyokuwa, ni juu yako wewe kufikisha, sitafute jambo jingine, fikisha wewe ujumbe. Fa innama alayka albalaghu, ni hakika pana vingine ni juu yako kufikisha wewe. Wa alaina alhisab, na juu yetu sisi kuhisabu, siku ya kiyama tutawahisabu. Hapa katika aya hii anasema fa ilaina yurja'u, kwetu sisi watarejeshwa. Kwa hiyo inshallah tuje kumalizia darasa yetu, kwa darasa ya kesho, kwenye aya zilizobakia, wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah fa idha jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalika al mubtilun. Tukuje kuanzia aya hiyo na zilizobakia, ni kuanzia aya 78 mpaka aya 85, kiasi cha aya 7 hivi. Tuko tumemaliza darasa yetu insha Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.